jest złym, o tym w moim podcaście, który można znaleźć na stronie polskieradio.pl, najważniejszych platformach streamingowych oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 21 dzień września, a jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Po cyberataku na lotnisko w Brukseli LOT odwołuje 3 rejsy ze stolicy Belgii. Prezydent spotyka się z amerykańską Polonią i jutro będzie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. 3 rejsy odwołały polskie linie lotnicze LOT w związku z piątkowym cyberatakiem na lotnisko w Brukseli. Chodzi o loty ze stolicy Belgii. 1 niedzielny i 2 poniedziałkowe. Pasażerowie posiadający bilety na odwołane loty mają możliwość zmiany na inne rejsy, ewentualnie zmiany rezerwacji u innych przewoźników. Cyberatak objął nie tylko port w Brukseli, lecz także inne europejskie lotniska. Był wymierzony w amerykańską firmę, która dostarcza systemy obsługujące odprawę i boarding pasażerów. Do spotkania z Polonią w tzw. amerykańskiej Częstochowie rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki. Do Doylestown w Pensylwanii przyjechały setki osób, w tym młodzi Amerykanie polskiego pochodzenia. Zobaczę prezydenta i będzie fajnie. Polska jest na innym kontynencie, a tutaj jest Ameryka i też tu ludzie przyleciały i wyszły zobaczyć prezydenta Polski, co on kontroluje, to Polskę i będzie Tutaj urodziłem się, to bardzo ważny dzień, bo polski prezydent będzie tutaj. To mój pierwszy raz, bo ja mieszkam w Nowy Jork i pierwszy raz tutaj do kościoła i to wszystko. Idziemy z kwiatami. Idziemy dać kwiatki do polskiego prezydenta. W co jesteście ubrani? Stroje ludowe. Jutro prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski wezmą udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zdaniem posła lewicy Andrzeja Szejny obecność polityków na wydarzeniu będzie miała wymiar symboliczny. Będzie to kolejna odsłona dyskusji, w jaki sposób można zakończyć wojnę w Ukrainie, w jaki sposób ukarać Rosję, potępić te działania. Będzie również dyskusja niewątpliwie dotycząca sytuacji w strefie Gazy, gdzie liczę na to, że pan prezydent również zajmie stanowisko. Mam nadzieję, że przekaz polityki zagranicznej prezentowany przez rząd będzie podystrybuowany przez pana prezydenta. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości liczy, że podczas sesji uda się nagłośnić na arenie międzynarodowej problemy, z którymi zmaga się Polska. Także w Estonii chociażby, gdzie samoloty rosyjskie latały w przestrzeni powietrznej. To jest bardzo poważny problem, bo Europa stanęła na krawędzi wojny. Dlatego prezydent Karol Nawrocki powinien spotykać się z liderami różnych państw z całego świata, żeby umiędzynarodowiać to, co się tutaj dzieje. W poniedziałek po południu zaplanowane jest spotkanie prezydenta z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej chce połowa pytanych w sondażu dla Wirtualnej Polski. Zadano pytanie, czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa. Odpowiedź zdecydowanie tak wskazało 21%, natomiast raczej tak 29,5% pytanych. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 40,6% ankietowanych. Badanie przeprowadzono w dniach 13-15 września tego roku. Przepytano 1000 osób. W Białymstoku można było aktywnie spędzić niedzielę i zrobić coś dobrego dla środowiska. Z inicjatywy pracowników schroniska dla zwierząt w tym mieście zorganizowano akcję Sprzątanie Doliny do Listówki. Dolina do Listówki zasługuje na to, żeby być pięknym terenem spacerowym. Luiza Jaroszewicz ze schroniska dla zwierząt. Dla okolicznych mieszkańców, także dla naszych podopiecznych ze schroniska. Chciałam się włączyć w akcję, pomóc coś dobrego uczynić dla zwierząt, dla dobra natury. Tak nabałaganiliśmy w tym świecie, że uważam, że teraz musimy to wszystko posprzątać. Trzeba pomóc naszej ziemi. Jeśli śmiecimy, to należy zbierać te śmieci, a śmieci są wszędzie. Chcemy pomagać ludziom, chcemy by pieski miały miejsce, gdzie mogłyby pobiegać, poskakać, żeby śmieci nie przeszkadzały im. W sprzątaniu Doliny do Listówki uczestniczyło około 30 osób. Klimat. Jakość powietrza jest głównie dobra. Na południu w Lublinie, w Świętokrzyskiem, na Pomorzu i w Wielkopolsce bardzo dobra. Tylko 35% energii pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. W centralnej, zachodniej i wschodniej części Polski występuje średnie zagrożenie pożarowe. Na wschodzie kraju, południu łódzkiego, na Śląsku i w Zlewni i Baryczy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Trwa finał Ekstralidze Żużlowej. W pierwszym meczu na motoarenie KS Toruń podejmuje broniący tytułu Motor Lublin. Torunianie prowadzą 47-31. Jechali także o brąz. Betar Sparta Wrocław wygrała 61-29 z GKM-em Grudziądz. Rewanże 27 września. W piłkarskiej Ekstraklasie mają lidera w Zabrzu. Na pierwsze miejsce awansował Górnik po tym, jak wygrał u siebie 3-2 z Widzewem Łódź. Do tego Zagłębie Lubin 2-2 zremisowało z Motorem Lublin, a Lechia Gdańsk, która rozpoczynała sezon z minusowymi punktami, ma ich już 6 na plusie, a dziś wygrała w Szczecinie 4-3 z Pogonią. W ligach zagranicznych w Premier League Arsenal zremisował 1-1 z Manchesterem City. W Hiszpanii Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie gra z Getafe. We Włoszech Inter z Piotrem Zielińskim na ławce z Sassuolo, a kontuzja mięśniowa dotknęła Nikoli Zalewskiego, który opuścił boisko już w 8 minucie, ale Atalanta i bez niego wygrała 3-0 z Torino. Zakończyły się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Polska kończy z jednym medalem srebrnym, zdobytym w skoku wzwyż przez Agatę Żodzik. Fantastyczny konkurs. Tak, jeżeli by może nie ten deszcz, to ten skok na 2 metry byłby jakiś taki bardziej... Ja by go poczułam, a tak, szczerze mówiąc, po prostu z całej siły, z całej mocy skoczyłam i nie było takiego u mnie flying. Flying, ale i tak efekt odlotowy, medalowy. Agata podbiła Tokio, Iga Seul. Świątek wygrała turniej w stolicy Korei Południowej, a w finale ograła Rosjankę Aleksandrową w 3 setach. W kolarstwie Mistrzostwa Świata jazdę indywidualną na czas wygrał 3 raz z rzędu Belg Remco Evenepoel, a u pań Szwajcarka Marlen Reusser 14 miejsce Katarzyny Niewiadomej Fini. To jeszcze rajdy i skoki narciarskie. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrali rajd Śląska, 6. i przedostatnią rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, a w skokach narciarskich Dawid Kubacki i Kamil Stok zwyciężyli w drużynowym konkursie par. To były zawody letnie Grand Prix w Predazzo. Poniedziałek jedynie na południu i południowym wschodzie pogodnie. Nad resztą kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. Na termometrach na zachodzie będzie od 13 do 15 stopni, w centrum 18, a na południowym wschodzie do 27. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Cenię zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Monika Brodka w wielkim finale Enklawy. Posłuchaj jej znanych utworów w nowych aranżacjach, nagranych w wyjątkowej, działkowej scenerii. Powiedział, robisz mi dzikość serca i... Koncert Brodki znajdziesz na YouTube i Spotify Enklawy. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Enklawa Live Music Session. Lech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, na zegarze 21:08. Studio B. Basia Małecka, Maciek Jankowski i Agnieszka Łukasiewicz zapraszają do Studia B do godziny 22:00. Plan na dzisiejsze spotkanie przyszedł mi sam, ponieważ przygotowując się do naszych poprzednich spotkań poświęconych różnym gatunkom kręcącym się gdzieś wokół jazzu, nazwisko i imię Fela Kuti powtarzało się po prostu jak refren. Fela Kuti to twórca afrobeatu, który wymieniany był przez D'Angelo, przez Ezra Collective, przez Coco Rocco jako ich główna czy gigantyczna inspiracja. No i pomyślałam więc, że skoro tak, no to fajnie by było poświęcić mu trochę czasu. Zacznijmy zatem od utworu nagranego w hołdzie wspomnianemu bohaterowi. Te dwa składy połączyły siły i nagrały własną interpretację jego utworu. We'll be right back. utwór Shakara w wykonaniu Ezry Collective i zespołu Kokoroko, czyli Bądź Silny. Ten zespół powstał z inicjatywy Shilly Morris Gray i Onoma Edgeworth'a, którzy w 2014 roku dostrzegali brak zespołów afrobitowych w Londynie. No, że może były jakieś zespoły, które czerpały z tradycji muzyki zachodnioafrykańskiej, ale albo były kiepskie, albo w większości składały się jednak z białych muzyków. Większość członków zespołu Kokoroko studiowała na tej samej uczelni co Fela Kuti. Tutaj zataczamy koło, zapowiadając kolejny utwór, ponieważ Fela Kuti jako aktywista, bo on nie tylko był artystą, ale ta jego aktywność polityczna była, można powiedzieć, równoważna, o ile nie przeważająca w jego twórczości, angażował się w walkę polityczną w Nigerii. Także poprzez własną twórczość. Uważał, że manifesty nie mogą być 4-minutową piosenką. To będzie więc najdłuższy utwór, który, jaki kiedykolwiek zagrałam w tej audycji, ale zachęcam, żeby się w niego wsłuchać i być czujnym, bo na tym nagraniu śpiewa D'Angelo i Macy Gray i syn Femi Kuti, na gitarze Nile Rodgers, a za sekcję dętą odpowiada oczywiście Roy Hargrove. Got it. pas fait la ouais, oh mi do malo. Le bon coubache, on boit à l'école. Do pas fait c'est belle, oh mi do malo. You are cook soup, now I do malo. Dori bambo no, oh mi le ro re. If your head get hot, what are you gonna do? Tomo bandagba, oh mi lo malo. Your child they grow, now what are you gonna do? Tomi bako more, oh mi no lo malo. She don't want that now. Your child they grow, now what are you gonna do? Son to le sheko malo mi yo ra ra ra ra ra ra bu ti le son to le sheko malo mi yo son to le sheko malo mi yo ra ra ra bu ti le son to le sheko malo mi yo let's go back now go papel away. Thank you. Water No Get Enemy. Cover z płyty wydanej 5 lat po śmierci artysty, charytatywnie na rzecz walki z AIDS, a cała płyta nosi tytuł Red Hot Riot. Tutaj warto wprowadzić rozróżnienie, ponieważ to, co grał i to, co stworzył, to był afrobeat, który narodził się w latach 70. w Nigerii. Z kolei kolejny artysta, którego posłuchamy, czyli Ebo Taylor, czerpał z dziedzictwa, czy może raczej kontynuował je, high life'u, czyli muzyki narodzonej w czasach kolonialnych w Ganie. No to zabieram Państwa z Nigerii do Gany. Thank you. Wielu akordów. To są dwa, może w porywach cztery i mimo, że ten utwór trwa no, prawie 7 minut, to ma się poczucie, że on nie stoi w miejscu, tylko stale się rozwija dzięki no, na przykład tej znakomitej sekcji dętej. Żeby skomplikować tę historię, albo może ją urozmaicić, Fela Kuti poznał Ebo Taylora w Londynie i nie jest to jedyna jego współpraca w jego artystycznym życiorysie, ponieważ współpracował także z moim ukochanym artystą Royem Ersem, z którym nagrał wspólną płytę w 79. It's 2000 black. Yes. And of course, we're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be knowledgeable. You understand, everybody black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black, 2000 black. Is this 2,000 black. Think about 2,000 black. Think about 2,000 black. Think about 2,000 black. Think about 2,000 black. Jak już się Państwo zdążyli zorientować, afrobeat to połączenie muzyki afrykańskiej, zachodnioafrykańskiej, to może ważne, z jazzem i z funkiem, więc może zróbmy sobie jeszcze taką małą wycieczkę w stronę funku? Let's dance.

kedebe na miyo na uya owe. Enti makuma, eka mikuwe. Enti makuma, eka mikuwe. Enti makuma, eka mikuwe. Enti makuma, eka mikuwe. To, co się z tą muzyką nieodłącznie łączne jest, jej raczej nieodłącznym elementem, to ten aspekt społeczno-polityczny, którego nie da się pominąć. Zespół Jemba Groove wydał ten singiel 6 marca, który jest też Dniem Niepodległości w Ganie, a ten kawałeczek, to nagranie na początku, to jest przemówienie pierwszego ganińskiego prezydenta po 50 roku. No dobrze. Teraz kończymy nasze podróże. Jedziemy z zachodu na wschód do Etiopii. Słuchali kiedyś Państwo etiopskiego jazzu? Sporo dzisiaj tej muzyki instrumentalnej, ale tak pomyślałam, że ten oddech pomiędzy raczej piosenkowymi spotkaniami nam się przyda. Ostatni utwór, żeby nie zostawiać Państwa z gołymi rękami, którym się pożegnamy. Nie ma nic wspólnego z afrobeatem ani z etnicznym jazzem. Proszę traktować go